Sen hele bir yola çık bakayım. Olur. E hadi biraz biraz gidelim. Bakarım yani buralarda hayat mı kaldı, yalnızlıktan hal mi kaldı, böyleyken arzu halim kaş göz afet aklım kaydı. Sen kimsin, kimlerdensin, nasıl görmedim tuhaf. Bakarım yani buralarda hayat mı kaldı, yalnızlıktan hal mi kaldı, böyleyken arzu halim kaş göz afet aklım kaydı. Sen kimsin, kimlerdensin, nasıl görmedim.